Καλησπέρα. Με μια μικρή καθυστέρηση φτάσαμε τελικά στο στούντιο της Οδού Κτενά. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και ακολουθεί η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. First to face the flames. The cause is lost in smoke for only the... Για το ξεκίνημα θα μεταφερθούμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 1960, συγκεκριμένα τις χρονιές 1966 και 67, που ήταν ενεργός ο τραγουδοποιός από τη Νέα Υόρκη Paul Martin, ή αλλιώς όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, Paul Myerberg. Ares' time is dark. Quick, find another... Όλο το υλικό από εκείνες τις δύο χρονιές, δύο single, κάποια demo, κυκλοφόρησαν όλα μαζί κάτω από τον τίτλο Distortions πολλά πολλά χρόνια αργότερα. Paul Martin και This is the End. Thank you. what love's gone, and we can't pretend. For this is the end. This is the end. The end. Ήταν ο Paul Martin και το υπέροχο This is the End. Παραμένουμε στη χρονιά του 1967 να συναντήσουμε μια μπάντα από το New Jersey, επηρεασμένη ασφαλώς από το British Invasion. Είναι η μπάντα των Young Monkey Men και I Love You. Tell you that I love you. I love you more and more each day. I'd like to tell you that I need you. I cannot feel in this way. I'd like to ask you if you'd be mine, but you don't know that I'm alive. I'd like to tell you that I love you. I love you more and more each day. I'd like to tell you that I need you. I'm feeling this way. I'd like to ask you if you'd be mine, but you don't know that I'm alive. Από την Αμερική να πάμε στην Ολλανδία να συναντήσουμε την μπάντα των Outsiders μέσα από τον σπουδαίο τους τρίτο δίσκο με τίτλο CQ. Έρχεται το Doctor. Anymore. Ήταν οι Outsiders και το Doctor. Doctor συναντάμε και στον τίτλο και στο επόμενο τραγούδι. Είναι αυτή τη φορά από τους Αμερικάνους Riders of the Mark και μέσα από το σιδηρόδρομο τίτλο τους που περιέχει το Doctor είναι το The Electronic Insides, Riders and Metal Complexion That Make Up Her Doctor Krieg. Για ακούστε. The Electronic Insides and Metal Complexion That Make Up Her Doctor Krieg ήταν οι Riders of the Marks. Παραμένουμε στην Αμερική, συγκεκριμένα στην πολιτεία της Iowa, από όπου κατάγονταν η μπάντα των Tide. 1969 κυκλοφορούν το μοναδικό τους 45' με τίτλο Psychedelic Pill. Εμείς θα ακούσουμε τη δεύτερη πλευρά του single, Lost. Ήταν η Tide και το Lost. Μοναδικό σίγγλ είχε και η επόμενη μπάντα που ακολουθεί. Είναι η NGC4594, που αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος πρόκειται για τον Γαλαξία Σομπρέρο. NGC4594 από το Connecticut. Ένα 45 τη χρονιά του 1967 και Skipping Through the Night. Φτάσαμε στις 9.30 με τις Γάλλους Bloody Salvation μέσα από το δεύτερο τους δίσκο που δίνουν για κατέβασμα στο Bandcamp, στη σελίδα τους, με τίτλο To Our Future. Ήταν το Your Gold Mine. Εξαιρετική μπάντα, αναζητήστε τους, The Bloody Salvation. Είστε βεβαίως πάντα συντονισμένοι στο musicsociety.gr. Δεύτερο μέρος, Step Out of Time, με το υπέροχο split συγκλάκι που συνοδεύει το 7ο τεύχος του φανζίν Time Machine. Από εκεί έχω διαλέξει να ακούσουμε το Fire Dance, το instrumental από τη σπουδαία ψυχεδελική μπάντα των Purple Overdose. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, στις 22 Φεβρουαρίου θα έχουμε και μια παρουσίαση νέου υλικού από τους Purple Overdose και βεβαίως νέο υλικό, νέος δίσκος και για τους No Man's Land. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Purple Overdose και Fire Dance. We'll be right back. Fire Dance λοιπόν ήταν η Purple Overdose μέσα από το Split συγκλάκι που κυκλοφορεί μαζί με το 7ο τεύχος του fanzine Time Magazine από την Τρίπολη, είναι τα παιδιά που το βγάζουν, ο Μιχάλης και οι υπόλοιποι Time Lords. Συνέχεια με μια αγαπημένη μπάντα και έναν, ίσως έναν από τους καλύτερους δίσκους που βγήκε μέσα στο 2012. Αναφέρομαι στους Αμερικάνους Moss. Έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια από αυτόν τον δίσκο. Τίτλος Only Children. Σήμερα έχω διαλέξει να ακούσουμε το τραγούδι που κλείνει αυτόν τον δίσκο. Τίτλος Spoiled Son. Και αφού αναφερθήκαμε σε αγαπημένους δίσκους της προηγούμενης χρονιάς, ένα 45 τώρα, αυτή τη φορά από την μπάντα από το Liverpool με το όνομα Wicked Whispers, με το εξαιρετικό 45 Dandelion Eyes. Σήμερα έχω διαλέξει να ακούσουμε το B-Side, τραγούδι που η πρώτη του εκτέλεση ήταν στο πρώτο EP των Wicked Whispers με τίτλο The Dark Delights of Wicked Whispers. Εδώ σε ένα remix από τον John Wood, Flying Round in Circles. When there's pain, you think you've been the pilot now. You've taken off that night. can save us. You've been searching the meaning of all that's past and gone. Why do you try? Why do you try when you're lost? Flying round in circles, circles, circles, in circles. Flying around in circles, ήταν οι Wicked Whispers. Σειρά έχει μια μπάντα από το Μίτσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η Haunted Leather. Μέσα από το ψηφιακό τους άλμπουμ με τίτλο Red Road έρχεται το Indian Road. We'll be right back. Indian Road και Haunted Leather, και από την Αμερική μεταφερόμαστε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας να συναντήσουμε το τρίο των Woolen Kids. Woolen Kids από τον δεύτερο δίσκο τους που κυκλοφορεί από την Trouble in Mind με τίτλο Four Girls έρχεται το Susanna. Αλλαγή ήχου και δεκαετιών, συγκεκριμένα πάμε στο 1986, χρονιά που οι Maryland Cookies κυκλοφορούν το Don't Lie to Me. Maryland Cookies και Don't Lie to Me. Δύο χρόνια αργότερα θα κυκλοφορήσει ο δίσκος Up. 1988 είναι η Perfect Disaster, εγγλέζικη μπάντα που στις τάξεις της είχε και την Josephine Wings, αργότερα έπαιξε μπάσο στις Breeders. Perfect Disaster και Hey Now. Με το Hey Now και τους Perfect Disasters η εκπομπή Step Out of Time έφτασε στο τέλος για σήμερα. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 9. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Χαλικιάς και η εκπομπή Desert Nights. Καλή συνέχεια.